105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi haftanın son iş gününün akşamında da birlikteyiz sevgili dinleyiciler. 18'den 20'ye kadar 2 saat vaktimiz var. Konuşacak çok şeyimiz var. Sizden de dinleyecek çok şeyimiz olduğuna inanıyoruz. Ben Ege Kayacan. Arkadaşım Fahir Ünç. Diğer bir adıyla Adana Spor adına. Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Halil Altun adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam bir konuğumuz da var ilerleyen dakikalarda. Gerçekten çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Evet, ayaküstü konuştuğumuz şeyler. Fahir'in isim babası. Fahir'in aslında isim babası, evet. Fahir'e isim koyan kişi bugün stüdyo konuğumuz olacak. Evet, baba derim olacak. Ben ona. Fahir veya Tevfik ismini değil, Adana Spor ismi. Evet. O ismi koyan isim babası Fahir. Hadi gözün aydın. Öncelikle hoş geldin. Hoş geldin. Çok değerli konuğumuzdan izin alarak önce bir Fahir'e ilgimizi gösterelim istiyorum yayınımızın başında. O yüzden Fahir, hoş geldin. Çok özledik seni. Ay, ben de sizleri özledim. Çocuklar, ben size şunu sormak istiyorum. Ben yokken beni çok özlediniz mi? Özledik. Peki ya sen bizi en çok bu özelliğini falan. Ben özledim. Yani mesela bir konuda konuşuyoruz. Sanki hiç konuşulmamış gibi tekrar soruyorsun. Konuyu baştan açayım. Vallahi çok özlemişim. Hakikaten şu stüdyonun kokusu gibi bu hiçbir yerde yok. Yani aradım bulamadım. Dağları tepeleri açtım. Hep şu koku. Yani hani şeyde, tiyatroda derler ya sahne tozu. Sahnenin tozu varsa stüdyonun da kendine has bir kokusu var. Camı çerçevesi kapalı olduğunda böyle bir stüdyonun kendine has bir havası vardır gerçekten de. Stüdyomuzun havası aynen duruyor mu? Aynen duruyor. Geçen hakikaten. Hafta bıraktığın yerde mi? Çünkü evet. Geçen hafta bu saatlerde bu stüdyodan çıktın ve bir daha girmedin. Bir daha girmedim, evet. Bir süredir aranızda yoktum. Biliyorsunuz şampiyona var. Kış olimpiyatları Vancouver'da. Biz de işte Kartalkaya'daydık. Vancouver'la eş zamanlı olarak. Aynı işte 3 aşağı 5 yukarı. Yani aynı kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. İlerleyen dakikalarda konuşuruz aslında. Hiç ben konuğumuzu çok fazla şey yapmak istemiyorum, yıpratmak istemiyorum. Sağ olsun. Bu bana Adana Spor'u ömrüm boyunca çok umarım taşımak zorunda kalmam. Hani bazen biz çabuk unuturuz falan diye düşünüyorum. Hafta sonuna da denk geldiği için hafta sonunda böyle bir şekilde unutulur gider değil niye mi? Ben dövme yaptırmayı düşünüyorum sırtıma. Ne? Adana Spor'a saygılar diye. Ha, öyle bir şey yaparsam ya, ömür boyu sen o dövmeyi yaptır Ege. Evet. Ben ömür boyunca bu şeyi taşımaya kabul ediyorum Adana Spor lakabını. Ya ben öyle bir dövmeyle gerçekten Adana'ya gittiğimi düşünüyorum. Zaten sıcak yer Adana'da. Hani atlette falan dolaşırım. Orada atletten gördüm. Nedir abi o falan dediklerini açarım. Ben o nedir kadar abi çok... o diyene bence gösterme zaten. Yani pardon olsun. Abi o sırtındaki nedir diyorsa Adana'da biri sana bence yok bir şey deyip gösterim, devam ediyorum. Ben o dövmeyle ömrümün sonuna kadar öyle bir Adana yerim ki. Adana Spor'un dövmesini taşıyan adam olarak. Gelsin emin ol yani hiç merak etme. Yani, bence de. Adana'nın konuksever halkı seni en güzel şekilde. Yalnız bir doğru tarafında şey yap çünkü Adana ikiye ayrılmış durumda. Bir Adana Sporlular var bir de Adana Demir Sporlular var. İkiye ayrılmış değil canım. Ya yani iki ayrı i̇ki fraksiyon var. Var. İki takım var. Yani evet. Yanlış yerde o şeyi gösterirsin kardeş o ne dediklerini. Ama şey gibi mi yani Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi Adana için de öyle bir rekabet tabii, var mı? Onun içinde bir derbi diye düşün. Derbi nedir? Çünkü gerçi İzmir'de de birinci lige çıkamayan iki takımımız var orada. Bir Karşıyaka bir Göztepe birbirlerini boğmaya çalışıyor. Ya Altay? Altay'a ne oldu? Altay bambaşka bir kulvardadır o. İsterseniz şampiyon Altay diye geçer. Konumuz İzmir Spor var, Buca Spor var. Sen Ege ne yaptın? Yani tabii ki. Konumuz futbola gelmişken bu fırsatı değerlendirelim ve konumuza bir merhaba diyelim. Futbol Federasyonu'nun çok değerli üyelerinden birisi şu anda stüdyo konumuz. Taceddin Bey bizimle birlikte doçent doktor Taceddin Güçer. Ama bugün doktor sıfatıyla değil bir gün de doktor olarak aslında biz zamanında şöyle bir şey aslında Taceddin Bey'le biz nasıl tanıştığımızı anlatalım. Bizim programımızda zaman zaman siz de zaten hani Ankara Radyosu'nda da çok yaşanan bir durum. Radyo Otlu'daki programımızda da çok yaşanan bir durum. Bilmediğimiz şeyler oluyor. Bilmediğimiz şeylerde de dinleyicilerimize her zaman dönüyoruz. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz diyerek. Bir süre sonra her şeyi tek bir kişinin bildiğini fark ettik. Ondan sonra bir gün radyomuzda ağırladık. Bir ağırlamadık. Yok, aslında o bizi en kendine, yumuşak evet, karnımızdan vurdu. Bir sabah radyoya ellerinde simitlerle, poğaçalarla gelerek adeta o bilgi birikiminin yanı sıra şeylerle şahlandı. Ne derler ona? Kahvaltısıyla şahlandı ve ondan sonra ilişkimiz bu şekilde devam etti. Devam etti. Ondan sonra yani yeri geldi. Uzun uzun şey konuştuk. Yeri geldi ekler getirdi. Yağ aldırma. Yeri geldi. Yeri geldi Alman pastasıyla geldi. Alman pastası yendi. ama bugün biz özel bir günde Türk Hava Kurumu'nun 85. yılının kutlamaları 16 Şubat aslında biraz gecikmeli de olsa 85. yılını kutlayacağız. Etkinlikler devam ettiği için ama değil mi hala? Evet, devam ediyor. Öncelikle hoş geldiniz Taceddin Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bu arada bana Fahir Bey'in vermiş olduğu payı da onurla taşıyacağım. Teşekkür ederim. İsim babalığı şimdiye kadar sahip olmadığım bir payıydı. Evet. Tabii kendisinin Adana Spor'un renklerini bilmediğini bilmiyorum. Aa, turuncu beyaz. Turuncu beyaz. Nereden geldiğini de biliyor muyuz acaba? Turuncu evet. Şeyden gelir. Güneşin tüm turunculuklarından gelir. Turuncu. Bunu güneşin... tahmin ettiğim için ben hemen konuyu daha fazla rahat hale getirmeyeyim. Portakal ve pamuk. Çukurova. Renkten. Evet. İsabet buyurdunuz. Neyse konuyu futboldan açtığınız için konuyu futbol üzerine götürmeye çalışıyoruz ama burada yok, hayır, dinleyicilerimizin sizin Google'a otomatik bağlanma özelliğinizi bilmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum ben programın hemen başında. Taceddin Bey'in öyle bir özelliği var. Aynı zamanda estetik cerrah kendisi. Herhalde değil mi? Yanlış söylüyorum. Plastik cerrah. Estetik ve plastik cerrah. Estetik ve evet. Plastik cerrah. Belki acaba o tip bir operasyon, bir cerrahi operasyonla anladığım kadarıyla Google'a bağlanma özelliği eklediniz kendiniz. Yani öyle değil aslında. Nasıl? Olayı tam anlatmıyor Taceddin Bey ama programımız samimiyet üstüne kurulu olduğundan Google Taceddin Bey'i bacağından vurdurdu. Türkiye'den pek girilmiyor. Sana falan ulaşıyormuş insan. Bir telefonla sana ulaşıyorlar falan. Bize girilmiyor diye. Hakikaten öyle. Yani o Google dediğimiz pis adamlar. Hmm. Oradan açık konuşayım yani. Hakikaten ben bunların ofisinde gördüm. İnternette. Hakikaten pis adamlar yani. Google'un ofisi var. Mafya gibi, internet mafyası. Taceddin Bey'in ofisi var mı bilmiyorum. Neyse, doktor tarafınızı ve Google'a bağlanma özelliğinizi konuşacağımız başka bir gün olacak ama bugün Türk Hava Kurumu'nu konuşacağız değil mi? Evet, evet. Türk Hava Kurumu Çankaya Şube Başkanı olarak. Evet, buradasınız. Doğru. Taceddin Güçer, evet. Stüdyomuzda konuğumuz. Bence en değerli kimlik taraflarından bir tanesi de bu. Türk Hava Kurumu Çankaya Şubesi'nin başkanlığını yürütüyor büyük bir onurla. Benden önce aynı onurla görevlerini yapmış diğer başkanlarımızdan en sonuncusu Sayın Talip Bölükbaşı'ndan görevi devraldım. Ve elimden geldiğince Türk Hava Kurumu'na orası tam bir gönüllüler kuruluşudur. Size bununla ilgili bir iki hikaye de anlatmak isterim. Atatürk'ün kurumlarından bir tanesinde bir şubenin başkanı olmak benim için büyük bir onur. Havacılıkta eskiden beri ilgiliyim. 16-17 yıllık havacılığım var ama asıl yapmam gerekenin bana havacılığı öğreten bu kuruma hizmet ederek minnet duygularımı ifade etmenin ve benden sonra geleceklere de aynı duyguyla havacılığı öğretmeye çalışmanın olacağını düşündüm. Ve bu düşünceyi diğer arkadaşlarımla da paylaşmış olmalıyım ki şu anda buradayım ve 85. yıl dönümünü kutluyoruz Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Tayyare Cemiyeti'nin bugün Türk Hava Kurumu olarak çok önemli işlevler gören bir noktada ve dünyadaki sayılı ve en önce kurulmuş sivil havacılık kuruluşlarından bir tanesi olma onurunu da paylaşmak suretiyle. Şimdi aslında ben en başta onu söylemeye çalışıyordum. Çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Hani normalde böyle sohbetlerde sıkıntılardan bahsedilir. Hani böyle girişimler hep iyi niyetle başlayıp bir noktadan sonra artık sadece özveriyle yürütülür hale gelmiştir ama Türk Hava Kurumu'nda böyle bir durum yok. Elbette sıkıntıları, aşması gereken bazı zorlukları, daha yüksek hedefleri var ama gerçekten de başarı hikayeleri var bugün dinleyebileceğimiz ve kafamızdaki klişeleri de kıracak bazı gerçeklerle yüzleşeceğiz. O yüzden hakikaten dinleyicilerimizi biraz zenginleştireceğini düşünüyorum. Ben en azından Türk Hava Kurumu'na bakışta değil, Türkiye'ye bakışta bile insanın kafasındaki bazı klişeleri kıracağız. Mesela hemen şeyle başlayalım. Hani konuları böyle bir tarih sırasına falan kurmaya gerek yok ama siz hep söylüyorsunuz işte Türkiye'nin uçak yaptığını biliyor muydunuz? Gibi bir şey. Yani biz bazı şeyleri, küçük şeyleri Japonlar yapar, telefonları Finlandiya'da da yapılır. Şey, ne deniyor oraya? Kuzey Avrupa. Kuzey Avrupa'da yapılır. Ondan sonra her şey de Amerika'da yapılır diye biliyoruz. Amerika'da yapılır, Çin'de üretilir falan gibi bir şey biliyoruz ama işte Türkiye'de uçak yapılıyormuş mesela. Hemen isterseniz onlardan başlayalım. Biraz tabii. Oradan biraz buradan devam edelim. Tabii. İşin hakikaten işin biraz duygusal yanından bahsetmeyi düşünüyordum ama bunlardan da bahsetmekte fayda var. Kuruluşundan hemen kısa bir süre sonra çok önemli sayılara ulaşabilecek uçak üretimi ve uçak teminiyle ilgili girişimlerde bulunmuş Türk Hava Kurumu, Türk Tayyare Cemiyeti o zamanki ismiyle. Bunlar sayısı yanlış hatırlamıyorsam 351 tane hava kuvvetlerine teslim edilen ve kullanımına sunulan Türk halkının topladığı paralarla satın alınan, daha sonra da planör ve uçak üretimi için kullanılan bağışlar ve gelir kaynaklarından söz ediyorum. Ve öyle bir noktadan gelmişiz ki buraya, hani meşhur bir konuşma vardır Lozan tartışmaları sırasında, siz bağımsızlığınızı istiyorsunuz ama yarın öbür gün bize toplu yine için bile geleceksiniz ve biz size onu vermeyeceğiz diyen batılı ülkelere karşı. Hı hı. Biz bu anlaşmayı yapalım, onun için gelelim, siz de onu vermeyin cevabını vermişiz. Sonra da o ülkelerden bir tanesi Danimarka'dır. Danimarka'ya uçak satmışız. Hem de ürettiğimiz uçağı satmışız. Bir İngiliz patentiyle başlanan uçak üretim öyküsünde Danimarka'ya satılan, bundan başka o zamanki Yugoslavya'ya ve yanlış hatırlamıyorsam Ürdün'e de satılmış. Ne zaman olmuş o tacitme? 30'lu yılların sonuna doğru. Yani 30. Öyle çok şey bir şey değil. Düşünün, Cumhuriyet'in 23 yılında kurulduğunu ve evet. 25'te de Türk Hava Kurumu'nun 10'lu yaşlara bile gelmeden evet, evet. Türk Hava Kurumu'nun hayata geçirildiğini düşünürsek, bu kadar kısacık bir zamanda bunu başarabilmek, işte o demin Ege Bey'in söylediği başarı öyküsü olarak anlatılabilecek bir şey bence. Bundan başka bu yalnızca... Biz bu devrim hikayesini biliyoruz. O otomobil hikayesini evet. biliyoruz. Hani sonuçlanmasını da biliyoruz. Bu uçak hikayesi bilinmiyor pek galiba. Evet, maalesef o bir süre sonra makine kimya endüstrisine devredilen, ondan sonra da kapatılan bir uçak fabrikası öyküsü var. Türk Hava Kurumu'nun, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ve bundan sonra da daha çok havacılıkla ilgilenen insanları havacılıkla ilgili hale getirmek ve onlarla ilgili de insan yetiştirmek. Hobiden başlamak ve profesyonel seviyeye kadar getirecek ölçüde havacı yetiştirmek misyonunu üstlenmiş. İstikbalin nerede olduğunu söyleyen Büyük Atatürk'ün zamanından kısa bir süre önce, uçaklar çok eğlenceli oyuncaklar ama askeri açıdan bir anlam taşıyacaklarını düşünmek hayalcilik olur diyen bir Fransız Mareşali de var. İleri görüşlülükle ilgili aradaki farkı tanımlamak için herhalde bu oldukça yeterli bir örnektir. Ve ondan sonra da Türk halkı da bunu benimsemiş aslında. 500 bine yakın üye kaydedilmiş. Ve 500 bine yakın üyenin bağışları, çabaları, kişisel gayretleriyle Türk Hava Kurumu bu kadar önemli şeyleri başarabilmiş. Biz uçak üretimiyle ilgili misyonu çok yakın zamanlara kadar da sürdürebilmiş bir kurumuz. Ben onun bir mensubu olarak konuşuyorum burada. Tabii bu uçak üretiminin o zamanki savaş uçakları yerine sosyal amaçlı hizmetlere yönelik uçaklar olması noktasına kadar gelmişiz. Yangın söndürme ile ilgili işlevler kazandırmışız uçaklara. Elimizdeki uçakları modifiye etmişiz ve en son dönemde çok cüzi bir fiyat karşılığında, gerçekten büyük çabalarla elde edilen bir fiyat karşılığında, yangın söndürme uçakları dünyadaki en yüksek kapasiteli yangın söndürme uçaklarından bir filo oluşturabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Size bunda Türk Hava Kurumu'nun katkısı olduğu gururuyla söyleyebilirim ki, Türkiye'nin dünyadaki orman alanlarını artırmakta olan çok az sayıda ülkeden bir tanesi olduğunu ve bunun son dönemlerde başarıldığını ve bu son dönemlerde başarılmasının en önemli katkı sağlayıcılarından bir tanesinin de orman yangınlarına hızla ve etkin olarak müdahale edebilen Türk Hava Kurumu'nun da payı olduğunu söylersem yanlış bir şey söylememiş olurum. Gerçekten ülkemiz bütün orman yangınlarına ve diğer orman sahasını azaltma girişimlerine karşın orman alanını artırabilen dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi. Bir elin parmaklarından azdır. Peki Türk Hava Kurumu'nun katkısı nedir bu başarıda? Bu yazları ortaya çıkan yangın olaylarına etkin ve hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangınla kaybın önüne geçerek orman alanlarımızın artırılmasına katkıda bulunuyor. Bu haberlerde gördüğümüz işte su bırakan uçaklar hepsi Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar evet, mı? Evet. Kaç peki, tane uçak var? Şu anda 6 tane büyük, 13 tane küçük uçağımız var. Küçük dediğim 2 ton su taşıyabilen, hı-hı, büyükleri de 6 ton su taşıyabilen uçaklar. Dünyada daha yetenekli tek bir model var bundan daha yüksek su kapasitesine sahip. Onda da bazı standartların sağlanamamasına karşın tam uluslararası uçuş standartlarının sağlanamadığını ve o seviyede Doğu Blok'una ait, eski Doğu Blok'una ait bir uçak bu. Onun dışında bu kullandığımız uçaklar dünyadaki en yeteneklileri diyebilirim. Ama şey değil değil mi? Bu sayı muhakkak ki yeterli değildir. Veya bir hedef var mı bu konuda? Evet. Türkiye'deki orman arazisini düşünürsek ve yazın aldığımız riski düşünürsek. Bu sayıyı 12-13'e kadar çıkarabilme planımız var çok kısa bir zaman dilimi içerisinde. Bu kapasite yalnızca ülkemizin değil komşularımızın orman yangınlarına bile müdahale edebilecek yeteneği bize kazandıracak. Peki ama burada bir şey daha var aslında. Sadece uçaklar değil o teçhizat değil uçağı kullanmak da aslında ayrı bir uzmanlık alanı değil mi? Yani uçak elbette kadar belki de önemli bir değişken o. Onun personeli de mi, uzman personeli de mi Türk Hava Kurumu eğitiyor ve eğitimini verdikten sonra bırakıyor uçakları? Şimdi havacılıkta şöyle bir kural var. Pilot olursunuz ama her uçağı otomobil ehliyeti gibi düşünün. Her otomobili kullanmak hani aşağı yukarı fazla bir eğitim gerektirmez. Ama uçakların intibakı gereklidir. Yani pervaneli uçak kullanırsınız. Yeni bir uçak kullanacaksanız onun eğiticisi sizi standart eğitimin üzerinde o uçağın spesifik özellikleriyle ilgili eğitir. Buna intibak denir. O intibak manevra kabiliyetleri falan gibi şeyler de var. Her uçağın kendi karakteristiği vardır. Örneğin bazı uçaklar eskiden tabii şimdi hepsi daha güçlü motorlarla donatılmış ama flap dediğimiz uçağın altında kalan hava miktarını artırarak uçağın havada tutunabilme yeteneğini artırıp düşük süratlerde yerden kalkabilmesini sağlayan bir mekanizma vardır. Siz bu flapleri uçağın hızlanmasını da engellediği için başlangıçta pistte koşarken nerede flapleri koyacağınız konusunda ayrı bir eğitim alırsınız. Bir uçakta farklıdır, diğer uçakta farklıdır. Bir uçakta tam yerden kesilirken bir uçakta belli bir sürete ulaşınca. İşte intibak budur. Bunu da uçağı satın aldığınız firma ya da onun üretici kuruluşu size ücretli ya da ücretsiz olarak bu intibakı verir. Ama bizim zaten yeterli pilotumuz var bu konuda. İntibak eğitimi almaları da çok kolay çünkü çok deneyimli pilotlarımız var ve bu sayede de kazandığımız yetenekte başkalarına eğitim verebilecek seviyeye rahatlıkla ulaşabiliyor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Yangın uçağı kullanmak standart uçağı kullanmaktan farklı. Neden? Çünkü yangının üzerinde uçuyorsunuz. Öyle ki yangının üzerinde suyu bırakabileceğiniz seviyede bazen sıcaklık 800-900 dereceye kadar ulaşabiliyor. Bunda motorların yakıtla çalıştığını, onların soğumaları gerektiğini ve uçağın yüzeyindeki boyanın bile bu sıcaklıktan etkilenip tutuşabileceğini düşünürseniz işin ne kadar ciddi olduğu ortaya çıkar. Ama bizim 5500 pilot yetiştirmiş Türk Hava Kurumumuzda bu konuda çok yetenekli pilotlarımız var. Kaç ülkenin 5500 pilotu var hiç bunu merak ettiniz mi? İşte Türk Hava Kurumu'nun kendisi ürettiklerinin yanı sıra kendisini tanıtabilecek yeteneklere de sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve netice itibariyle Türk Hava Kurumu yalnızca pilot yetiştirerek değil küçücük uçan çocuklar dediğimiz ilkokul çağındakinden başlayıp genç kanatlarla 21 yaşına kadar gençliğin havacılıkla yeterince ilgilenebilmesini sağlamak için de bütün olanaklarını kullandığı yalnızca fitre zekat ve kurban derisi kaynaklarını ve bunları da elde ettiği paraların önemli bir kısmını Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı'yla Çocuk İstekeme Kurumu'yla paylaşarak arta kalanla bunları başarmaya çalıştığını düşünürsek gerçekten çok büyük bir amatör şey ruhla bu işin yapıldığını kabul etmemiz amatör lazım. Amatör ruha geçmeden önce hatta genç kanatlara da geçmeden önce bir pilotun eğitim maliyeti nedir? Öyle bir hesap var mı? Tabii var. Yani çok pahalı bir iş olsa gerek değil mi? Çünkü hani benim bir arkadaşım mesela pilot olmak için bir özel kurslar var ya bu yolcu uçağında bildiğimiz pilottan bahsediyorum. Bu yangın uçaklarının kullanan pilotlardan değil. Onlar için işte bu açılan kurslar var işte ondan sonra hava yollarına giriyorlar biliyorsunuzdur muhakkak. Benden çok daha iyi bildiğiniz kesin. Çok fazla para verdi bu eğitimi almak için. Sadece oldu o sertifikayı almak için. Evet oldu. Pilot İş buldu oldu. Mu? İş bulamadı henüz. Ama yalnız işte onun şöyle bir şeysi var. O birçok yere başvuruyor şu anda ve pilot çabası devam ediyor. Ve olacak da galiba ama bu yönde de bir artış var aslında son dönemde. Evet evet. Ama bunun maliyeti nedir? Bu özellikle Türk Hava Kurumu'nun verdiği bu hizmetin bir pilot başına diye düşünürsek. Tabii söyleyeyim. Bu konuda da ülkemizde ihtiyaca yönelik özel havacılık eğitim kurumları da var. Ama en köklüsü, ilk kurulanı tabii ki Türk Hava Kurumu. Fiyatları da diye onlara göre daha uygun. Daha uygun yapısı gereği. Şöyle standartize edelim. Pilot ehliyeti diyeyim. Pilot lisansı, sertifikası. 3 ayrı grupta. PPL, Private Pilot License, özel pilot lisansı. Bu yaklaşık 12 bin dolarlık bir maliyetle oluyor. Türk Hava Kurumu da bu eğitimi veriyor ayrıca. Ondan sonra işi biraz daha ileri götürür. Ticari bir pilot lisansına sahip olmak isterseniz Commercial Pilot License dediğimiz CPL'e geçersiniz. Hemen baştan sorayım, bu PPL'in süresi ne kadardı? Tabii. Ne kadarlık bir eğitim? 50 saat dolar. Teorik, 50 saat pratik eğitim alırsınız. 50 saatlik pratik eğitimde belli bir zamandan sonra da yalnız uçarsınız. O tabii sizin pilotluk kariyerinde önemli bir parametredir. Aslında herhangi bir pratikte önemi yokmuş gibi görünür ama yalnız uçmak, kaçıncı saatte yalnız uçuşa bırakıldığınızı, bu konuda yetkin görüldüğünüz hocaları tarafından bir pilotun kariyeri için önemlidir. Sizin derler. Kaçıncı saatte? Övünmek gibi olmasın, 12. saatte yalnızca kalmıştım. Ki bu daha teorik derste. Teorikte. Evet. Hoca bir ara çıkmış, Taceddin Bey, ya bu uçak herhalde buradan çalışılır canım. Filet milet işte bunu buradan çekeceğiz ya. Bu bilet olayı bu. Yalnız uçtum dedi. Yani tabii ki o çevresindeki... Uçaksız uçmuş bir de anlatayım. Çevresindeki kızlardan hiç bahsetmiyor. O sırf Taceddin Bey'i izlemeye gelen 3 kişi biliyorum ben. Arkada oturup hiç sesini çıkarmaya. Şimdi, şimdi bence bunlar... dönelim. Dinleyicilerimizin de aslında biraz böyle daha cezbedecek konular bahsetmeye başladığımız şey. Yani ya ben de bir uçak pilotu olabilirmiş. 50 saatte o kadar şey ömrümü vermeme gerek yokmuş falan diye düşünenler vardır. Hakikaten bir hobi hazırda olarak. Hazırda bir 12 bin doları olan nereye harcayacağını bilemeyenler vardır. Ya, sokakta öyle adam çok çünkü. Öyle bir öyle şey vardır ya. 12 bin dolar hakikaten de yani bir şekilde güzel, para. Güzel bir yere yönlendirebileceğim para. Evet. 12 bin dolara işte plazma televizyonu 3 yıl boyunca düzenli olarak yenilerim demektense işte pilot ehliyeti alırım falan diyenler vardır ama ben en başta belki de yeni açanlar da vardır radyomuzu. Konuştuğumuzu tam başından yakalayamamış olanlar vardır diye düşünüyorum. Çünkü biz bile hala aramızda Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları ve Hava Kuvvetleri'ni karıştırıyoruz bazen. Türk Kuşu. Türk Hatta, kuşu. Yani şimdi bunu bir aslında bir netleştirmemiz Türk lazım. Türk Hava Yolları'nı herkes biliyor zaten. Onun üzerine çok anlatmıyor. Hava Kuvvetleri'ni de emin ol. Biliyorlar. O da biliniyor. Gerçi karıştırılıyor hala değil mi? Yani evet. Şey. Yani bizim Bahçeli Evler'de Çankaya Şubesi'nin bulunduğu yer orada. Kapıdan içeri giren her 4 kişiden bir tanesi uçak bileti sorar. Biz de Türk Hava Kurumu'yla Türk Hava Yolları'nın farkını anlatmaya çalışırız. Bazıları da alınırlar. Üzülürler. Ama dilimiz döndüğünce bakınız burası... Peki siz ne yapıyorsunuz diye sorarlar. İşin en acı tarafı da bu. Halkımız Türk Hava Kurumu'nun ne yaptığı konusunda fazla bir fikir sahibi değil. Evet. O yüzden şimdi, bir Türk Hava Kurumu ismini biraz oturtmamız lazım bence. Yani çok şu programda çok gerçekten de hani en aslında akılda kalıcı şeyimiz bu olabilir. Türk Hava Kurumu nedir diye. Yani o Türk Hava Kurumu'nu ben mesela şimdi açık söylemek gerekirse TRT'nin komşusu hemen yandaki bina. Evet. Türk Hava Kurumu'nu orada işte üniformalılar. Yani şimdi mesleğinizi, meslek mi diyelim buna? Bu camianın bazı zorlukları da var. Sonuçta o pilot kıyafeti çok sivil bir kıyafet değil. Yani bir insanın Türk Hava Kurumu'yla Hava Kuvvetleri'ni karıştırması sonuçta üniforma giyiyorlar. Yani tulum giyiyorlar en azından. Evet, evet. Öyle bir şey var. Hani çok şık bir kravat ve saçları tarayarak binmiyorsun. Onun insanın askeri bir şey olduğunu düşünmesi çok normal. Veya ben şu anda kendimi mazur göstermeye çalışıyorum bilmiyorum da. Evet yani ben şu an dehşetle dinliyorum seni. Ama mesela şeyde de öyle. Hala sivil havacılıkta yani yolcu taşımacılığında da kaptan pilotların kıyafeti zannedersin şey Andreas Doria gibi apoletler mapoletler şeyler falan. Yani onlar da çok sivil kıyafetlerden ya üniforma uzaktır. Sen de her üniformayı ama şeyde yani bağdaştırmamak lazım. Askeri üniforma da var ama onun dışında üniforma giyen de pek çok meslek var. Apoletli üniforma bana bir tane söyle ya. Canım yani şimdi Ege'ye hak vermek zorundayım. Çünkü hatta apoletler o apoletlerdeki bantların bile anlamı birbirlerine çok benzer askerlerle. Tabii canım, o uçuş saatleriyle ilgili kıdemi gösterir. Ha öyle mi? Tabii. Ama bir de şöyle bir şey var. Zaten yani çok eski dönemlerde Türk Hava Yolları tabii evet. Ben bak az daha Türk Hava Kurumu dedirttiriyordun bana. Ki dememde de ne sakınca olabilir ki? Türk Hava Yolları'nın pilotlarının neredeyse tamamı askeri kökenli oluyordu. Başka yetiştirecek yer yoktu. Hani eski dönemlerden bahsedecek olursa. Yani Türk Hava kurumu aslında çok eski zamanlardan beri pilot eğitimini, kendi adına pilot eğitimini de yapıyor. Hı hı. Sabiha Gökçen ordu mensubu değildi. Hayır, ben Türk Hava Yolları'nın pilotlarından bahsediyorum. Ha, Türk Hava Yolları'nın pilotları genelde askeri kökenli olduğu için hani sonuçta hava alıştığımız sistemde aynı şekilde devam edelim. Emeklilikten sonra bazen de işte arada bir yerde özel sektöre geçmekle evet, evet. olan en önemli kaynak hava kuvvetlerimizdi. O doğru. Şimdi gururla söyleyebilirim ki Türk Hava Kurumu Türk Hava Yolları'na da pilot yetiştiriyor. Evet. Bir tane daha vardı. Onu ama bilet satmıyor. Hayır, bilet satmıyoruz. Onu da gururla söyleyebilirsiniz. Tabii, belki. Evet. Hasta yaralı ve organ nakli konusunda taşıma yapıyoruz ama sağlam, aklı başında insanlar. Tabii hava taksi işletmemiz de var. Onu da söylemek durumunda. Aa, öyle mi? Tabii tabii. Yani uçak kiralayıp şuraya gitmek istiyorum. Şu özel amaçlı şu geziyi yapmak istiyorum. Ankara'dan var mı mesela? Var efendim. Var. Ne kadar? Nereye rapatlar? İsterseniz. Yaparız bir kolaylık. Yani. Nereye arıyor mesela Ankaralı? Yani tarifeli seferlerin olmadığı yerlere gidecek özel şeyler yap. Mesela size bir örnek vereyim. Boru hatlarının, petrol boru hatlarının hakkında bir fikir sahibi olmak için onun üzerinden bir takım uçuşlar yapılır. Bu hiçbir tarifeli seferle yapılabilecek bir şey değildir. Belli bir mesafeden uçulur. Hatta onların fotoğrafları çekilir. Havadan kontrolleri yapılır. Bunun için bir sizin adınıza kullanılacak bir uçağa ihtiyaç var. Bunun için hava taksi işletmesine başvurursunuz. Ücretini öğrenirsiniz. Kolaylıkla biner. İstediğiniz yerden fotoğrafını da çekersiniz. Hatta şurayı bir daha döner misin deme hakkına sahipsiniz. Sanıyorum tarifeli seferle bu pek mümkün değildir. Deminkini unutmadan hemen onu da söyleyeyim. Korsan oluyor çünkü tarifeli seferde. Şurayı bir daha döner misiniz de diyen adam yani hava korsanı olur. Hele son hava terörü paranoyasından sonra böyle bir teklifin şaka yolu bile yapılması çok evet. tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Artık özellikle batılı ülkelerde bu işin paranoyası gelişti. Doğru. Şakası bile hoş değil kısmını geçmeyelim. Evet. Şakası hoş değil suç. Evet. Yani. Şakası da suç doğru. Evet. Hatta şakasının hoş değil demek bile suçmuş. Ben, yani öyle biliyorum. Yani uçakta bunu dersen. Şükür ki şu anda stüdyodayız Fahir. Ya yani ben de onu Oktay gibi. Gitme Adana Spor'un üstüne buyur. Nasıl kullanacağım diye düşündüm. 20 dakika geçti üstünden. Şimdi dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatalım. Türk Hava Kurumu'nun 85. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde bugün stüdyo konuğumuz sevgili dinleyiciler. Türk Hava Kurumu Çankaya Şubesi Başkanı Doçent Doktor Taceddin Güçer. Onunla konuşuyoruz. Türk Hava Kurumu'nu ve Türk Hava Kurumu'nun yaptığı projeleri, hayatımıza getirdiği güzellikleri. Değil mi? Evet, çok naziksiniz. Ben şu üçüncü pilot ehliyetinde bir söyleyeyim. O da sana buyurun. Bir de ATPL var. Airline Transport Pilot License. İşte bu hava yolları. Evet, taşımacılığında bu şeye sahip olmanız lazım. Bu da 150-200 bin dolara kadar ücretleri var ama. İki senede çıkarıyormuş. Bunu isterken tabii bayağı ciddi ücretleri var pilotluğunda. Bunun için bankalar size kredi verebiliyor. Örneğin evet. havacılıkla ilgili fakültelerimiz var. Bunların son sınıf öğrencileri bu konuda hemen şey yapabiliyorlar. Gerekli bağlantıları kurabiliyorlar. Şirketler gidip onları buluyor zaten. Pilotluk zamanımızın gözde mesleklerinden. Ve havacılıkla ilgilenenler ve pilotluğa merak salanlar eğer fiziksel bir engelleri yoksa ki bunu doktor raporuyla ve ilk birkaç saatlik uçuşla anlarlar kolaylıkla. Pilotluk bence günümüzde ve önümüzdeki 2 ya da 3 dekat 10 yıl. Geleceğin mesleği diyebilir miyiz? Kesinlikle. Günümüzün ve geleceğin en önemli alternatiflerinden bir tanesidir. Ciddi para kazanmak işin mesleği yaparken tabii zorlukları çok. Ama bir şey sorabilir miyim? Aslında bu biraz da şey var yani bu hani pilotların mesela radyo aktiviteye çok fazla maruz kaldıkları hani yüksek uçuşlarda vesaireden dolayı hani bir takım mesleki rahatsızlıklara da yol açtığı hani. Evet. Evet. Bu uluslararası çalışma standartlarında belirtilen bir takım kriterler var ama havayolu şirketleri bazen buna uymuyorlar. Tabii İşin mesleki tarafını şöyle kendi mesleğimle de uyuştuğu için de evet. söyleyebilirim. Ultraviyole B atmosferden filtre edilir. Evet. O yüzden atmosferin içerisinde insana ulaşmadan önce kat ettiği yol çok önemlidir. O sebeple 11 ile 3 arasında güneşin tam dik geldiği atmosferin en kısa mesafesini kat ederek geçtiği dönemde güneşte dolaşmayın diyoruz. Deri kanserleri de zaten bu sebeple artıyor. Ozon deliği falan gibi şeyler var. Onun herkes üzerinde tartışıyor ama son zamanlarda deri kanserlerinin arttığı kesin. Hı hı. Ha birileri de diyor ki yaşam süresi artıyor ondan dolayı deri kanserlerini daha çok görüyorsunuz ama hayır deri kanserlerine spesifik bir artış da işaret edilen bir nokta. Pilotlar tabii her seferinde yüksek irtifalarda uçuyorlar, uluslararası. Pilotlar ve hostesler de dahil. 25-30 bin evet feet civarında. Bu da yaklaşık 80 bin metre eder. Atmosferin toplam kalınlığının 80 bin metre olduğunu düşünürsek bunun yaklaşık 5'te 1, 6'da 1'lik kısmını bypass etmiş oluyorsunuz ve yüksek radyasyon alıyorsunuz. Uçak camlarında kullanılan kuvars özelliğinin bile artırılmasının gerektiğini söylüyorlar ama o da ağırlık yapıyor. Kuvars ağır bir şey. Uçakta her şey ağırlık yapan her şey pek uygun değil. O sebeple standart malzeme kullanılmıyor. Uzun zaman uçan pilotlarda maalesef deri kanserleriyle ilgili riskler oluyor ama günümüzde artık o belli uçuş saatlerine indirgenmek suretiyle bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu da mesleki risklerden bir tanesi. Doktorlarda bazı hastalıklara yakalanma, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski taşıyorlar. Tabii. Ne yapalım? Her mesleğin bir riski var. Bunu da bir şekilde alacak tedbirlerle engellemek durumundasınız. Aslında şimdi ben şeyi fark ediyorum. Bir zihniyet kırılmasından bahsetmemiz lazım belki de. Biz bugüne kadar bir yolcu uçakları vardır bildiğimiz. Bir de savaş uçakları vardır. Savaş uçakları hava kuvvetlerinin uçakları oluyor. Yolcu uçakları da kafamızdaki şey. Gidip de bir adam bir yerde pilotluk eğitimi almıyor. Mahallemizde falan görmüyoruz ya şey. Pilotluk her türlü B sınıfı ehliyet ve pilotluk verilir diye. Onlara da aslında biraz o şeyden. Yani askerler, pilotlar daha sonra özel sektörde çalışıyorlar gibi bir zihniyetin olması da o yüzden. Çünkü nerede eğitim alacak konusunda aklımızda bir fikir yok. Ama havada dolaşan pek çok araç var. Yani şimdi yangın söndürme araçlarının itfaiyenin aracı olduğunu düşünür insanlar veya kimin olabilir işte gene ordunundur yani öyle bir şey belki ordunun da vardır ondan bilmiyorum ama sivil havacılık diye bir şey var. Sivil evet. Havacılık da sadece ticari taşımacılık değil hobi uçakları var işte yani insanlar keyif için küçük pırpırlı uçak biliyor tekerlekli uçaklarla uçuyorlar işte ilaçlama uçakları var balonlar falan da Türk Hava Kurumu'nun balon hizmeti de var tabii. En önemlisi de Kapadokya'da size kesinlikle öneririm eğer denemediyseniz müthiş bir deneyim olur. Kapadokya'da Türk Hava Kurumu'nun turizme yönelik bir balon seyahati planı da programı da var aktif olarak kullanılan. Sizleri oraya davet etmek isterim. Çok memnun olurum. Sabahın köründe güneşin doğuşunu seyretmek. Tabii uykunuzdan uyanmanız gibi küçük bir problem olacak. Orada yatarız. Gece öyle yatarız. Havalanır. Evet. Balonda uyanırız. Şu anda bulduğum bir pratik çözüm bu. Bunu tartışmaya açtı. Bunu tartışmaya açmakta fayda görüyorum. Çok enteresan bir alternatif çünkü. Yani şunu aslında demeye çalışıyorum ben. Hani sivil havayla ilgili her şey bunun içinde eğitim de var. Hatta anladığım kadarıyla genç yaşta bu işe başvuranlar, gönül verenler bahsettiğimiz ücretleri de ödemiyorlar. Yani gönüllülük esasıyla daha böyle kucak açılıyor onlara. Bir yaştan sonra profesyonel düşünenlere, durumu da olanlara başka hizmetler de veriliyor ama havacılıkla ilgili tüm hizmetleri veren bir kurum, bir sivil toplum örgütü aynı zamanda bir şirket gibi havacılıkla ilgili her konuda iş de yapıyor. Ama bu nedense tam bilinmiyor. Evet, aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İlkokulda birinci, ikinci sınıfta minicik elde yapılabilecek el becerilerini geliştirmek için de ortaya koyduğumuz standart model uçak uygulamasından başlayarak daha sonra bunların üretimi, bunların kullanımı, bunların kullanımıyla eğitim alabileceği radyo kontrollü uçakları kullanabilme şansı verebileceğimiz. Daha sonra işte uçan çocuklar da bu genç kanatlar olacaklar. Genç kanatlar olduktan sonra her türlü hava faaliyeti için yamaç paraşütünden ultralight'a ya da motorlu hafif hava taşıtlarına kadar eğitim alabilecekleri ve ondan sonra da eğer istiyorlarsa gerekli destekler sağlanmak suretiyle pilotluk eğitimi de alabilecekleri ve sonunda meslek sahibi olabilecekleri bir piramit sağlıyoruz gençlerimize. Ve bu aslında çok çok önemli bir hizmet. Bu hizmeti bu şekilde veren dünyada başka bir kuruluş yok. Evet, bu çok önemli. Herkes parayla yapıyor. Bu çok önemli. Zaten aslında programımızın başında daha çok konuşacağız, uzun uzun konuşacağız ama böyle bir para eksenine kaydı. Aslında hiç de onu konuşmak istemiyorduk bir yandan. Yani Türk Hava Kurumu işte hani verdiği eğitim ne kadar, şu ne kadar, bu ne kadar diye. Ama şu çok önemli. Yani bir yangın söndürme uçağını kullanabilen yetenekte ve bilgiye ve donanıma sahip bir kişinin aslında bu ülkeye maliyeti ne kadarı biraz böyle kafamızı da canlandırmak için, bu çok pahalı bir iş ya. Yani havacılık çok pahalı bir şey. Hemen bir rakam verebilirim. Uçak biletinin pahalı olmasından belli zaten. Havacılığın pahalı olması. Yani aslında havaalanında tostların pahalı olmasından belli. Uçağa binmemize gerek yok. Havaalanına gidip bir tost yiyin mesela farklıdır. Aklınız yani, başınıza gelir. Evet diyorsunuz. Yani o yüzden kafamızı da canlandırabilmek için. Yoksa Türk Hava Kurumu'nun yaptığı şeyleri tabii ki bir maddi şeye dökelim ve konuşalım değil niyetimiz. Nedir mesela o yangın sözü? $250,000. Çeyrek milyon dolar. Yani böyle bir pilotu yetiştirebilmek. O bir pilot, evet. Uçağı emanet edebileceğimiz bir pilotu yetiştirmenin ülkemize maliyeti $250,000. Ve bunu Türk Hava Kurumu hiçbir devlet bütçe kaleminden destek almadan. Bu da çok önemli. Şimdi tam kendi bu noktada kendine yetebilen ve kendi kendini geliştirebilen bir konu. Bir soru gelmiş dinleyicilerimizden. Murat Gürdal Akkoç sormuş. Bu arada başka sorusu olanlar varsa diye biz adreslerimizi, telefonlarımızı tekrar diyelim. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve beraber ve solo Twitter'daki kullanıcı ismimiz. Hemen oradan sorularınızı, görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Konuğumuz doçent doktor Taceddin Güçer, Türk Hava Kurumu Çankaya Şube Başkanı. Türk Hava Kurumu'nun 85. yılı hakkında konuşuyoruz. Ve 85 yıldır aslında merak edilen, ben çocukluğumda bunu çok güzel cevaplıyordum ama şimdi biraz da Taceddin Bey'den dinleyelim. Cahilliğimi mazur görün diyor. Havacılık, sivil havacılık söz konusu olunca hepimiz sadece 12 B'yi biliyoruz. Koltuğumuzu bulabiliyoruz. Bir şey biliyoruz. Ve havaalanından bir şey almamamız gerektiğini biliyoruz. Evet. Ve bunu da yayında söylemememiz gerektiğini biliyoruz. Türk Hava Kurumu'nun en çok duyduğumuz yer ilkokuldan beri kurban derilerinin bağışlanması konusudur. Ne yapıyor kuzum bu derileri? Daha doğrusu şöyle, o kadar deriyi ne yapıyorsunuz kuzum? Ne yapıyorlar bu kuzu derilerini diye sorsak daha güzel. Ben çocukken buna paraşüt falan yapılıyor herhalde diye düşünüyordum. Yani kurban derisine bu kadar net yönelme, hani başka bir bağışa yönelilmiyor ya. İyi yine. Seninki makulmüş. Ben uçak yapılıyor zannediyorum. Deri kaplı. Pilotların bütün kıyafetlerini deri. O. Hepsi öyle. Deri mont ve rey ben gözlüyorum. Böyle bir şey buldum. Sandıklarımızı bir kenara bırakırsak. Sandık derken. Sanrılarımız nedir olayın gerçeği? İşin aslı şu. Zaten toplanan deriler, ülkemiz deri sanayiciliğinde belli bir noktaya geldiği için bu konuda bir talep var. Ve bayramlarda, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların derileri en başında Türk Hava Kurumu'nun toplama yetkisine verilmiş ve bunlar toplandıktan sonra yaklaşık %60'ını demin saydığım Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında paylaştırılıyor. Ve bunlar belli bir ihaleyle satılıyorlar. Başbakanlığı aldı mı Sosyal Yardımlaşma? Evet. Belli bir ihaleyle satılıyorlar. Topluca bu kurban derileri. Bu %60'ı bu kurumlara gidiyor. %40'ı Türk Hava Kurumu'na kalıyor. Türk Hava Kurumu bunlarla demin saydığım bütün bu hizmetleri yerine getiriyor ve hasta taşıma, yaralı taşıma ve organ nakline yardımcı olmak ve diğer sosyal aciller, ki orman yangınlarıyla mücadele falan gibi saydım, ve eğitim faaliyetlerinin dışında bu hizmetleri de veriyor. Ve bunları vermek hiç de demin aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi ucuz yöntemler değil. Evet. Çok pahalı hizmetler, fakat bu hizmetin verilmesi ve eğitimin devam etmesi lazım bir kaynak olarak. Mesela Türk Hava Kurumu'ndan paraşüt eğitimi almış ve o sırada askerliğini yapmakta olan gençlerimiz Kıbrıs Türk Barış Harekatı sırasında da bu eğitimlerinden ordumuza olanaklarını kullandırma şansı vermişlerdir. Bunda da Türk Hava Kurumu'nun katkısı büyüktür. Bundan başka barış alanında da, barış zamanında da yaptığımız işleri, demin söylediğim gibi keşif, gözetleme, havadan fotoğraflama, diğer hizmetleri ve buna bağlı onlarca hizmet sayılabilir. Hepsinin yine çok cüzi ücretlerle, önemli olan para kazanma olmadığı için, yalnızca maliyetleri karşılığında çok cüzi paralara bu hizmetleri bir sosyal görev bilinciyle yerine getirmektedir Türk Hava Kurumu. Bunlardan şikayetçi değildir ve halkımızın Türk Hava Kurumu'na göstermiş olduğu teveccüh, güven onların en büyük destekçisidir. Ve gerçekten orada sayıca çok yüksek olmayan ama büyük bir özveriyle, amatör ruhla ve Atatürk'ün göstermiş olduğu çizgide yürümeye çalışan insanların var olduğu bir kurumdur Türk Hava Kurumu. Ve verdikleri hizmetlerle ifade etmekten gurur duyduğum çok çok önemli noktalara gelinmiştir. İzin verirseniz bir iki noktayı anlatmak istiyorum. Tabii. Örneğin olimpiyatlarda en önde hangi ülkenin bayrağı vardır bilir misiniz? Olimpiyatların açılışında. Evet. En önde Yunanların bayrağı. Evet. Yunanistan, evet. İlk onlar olimpiyatı yaptıkları için. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki ilk hava olimpiyatını da Türk Hava Kurumu gerçekleştirmiştir. Ondan sonraki rutin düzenli yapılmakta olan bütün hava oyunlarında Türk bayrağı aynen Yunanların olimpiyatlarda olduğu gibi hava oyunlarında da en önde Türk bayrağı vardır ve bu değişmeyecek. Dünya var olduğu sürece bu yapıldığı sürece bu önünde olacak. İlk hava olimpiyatını biz gerçekleştirdik. Ülkemizin coğrafi koşulları da buna çok uygun. Hava sporlarıyla ilgili çok çeşitli alternatiflerimiz var. Ama bunu hayata geçirip üretip ortaya koymak çok çok önemli bir stepti. Çok çok önemli bir aşamaydı ve bunu biz başardık. Başka bir örnek vereyim. Uluslararası havacılık. Kaç yılında gerçekleşti bu? 90'lı yılların sonuna doğru. Yakın zamanda. Evet evet. Başarılı. Çok yakında oldu bu. Ve bugüne kadar da akıl edinmemiş bir evet, şey olması da aslında çok bunu biz akıl ettik. Yaptık 60 ülke katıldı ve bir sürü madalyalar aldık. Bizimkiler de çok büyük başarılar kazandılar. Hava oyunları mı tam adı? Hava oyunları evet. Hava Dünya olimpiyat. Hava oyunu. Dünya Hava Olimpiyatları, Hava Dünya Oyunları diye de geçiyor. Evet. 4 yılda bir mi yapılıyor olimpiyatlar gibi yoksa? Evet evet. Aynı. Evet. Ve bu yapıda dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın en önde hep Türk bayrağı olacak. Evet. Mesela demin söylediğim Dünya Uluslararası Havacılık Organizasyonu'na çok erken dönemde üye olmuştur Türk Hava Kurumu. Sivil Havacılık Kurumlarının ilklerindendir demiştim. Hı hı. Öyle ki Sabiha Gökçen de yine çok önemli bir paye sahibidir. Türk dünyadaki ilk kadın savaş pilotudur yetiştirilmesinden sonra kazandığı yeteneklerle adlandırılmıştır bu payeyle ve bu havacılık organizasyonu Sabiha Gökçen adına her sene havacılıkta çok önemli bir başarı göstermiş hanımlara, bayanlara bir madalya vermektedir. Sabiha Gökçen madalyası. Dünyanın neresinde olursa olsun kim sivil havacılıkta bir başarı göstermişse ve bu kadınsa aday gösterilenler arasından seçilerek Sabiha Gökçen madalyasına sahip olur. Bu Türklerin gene gurur duyması gereken bir şeydir. Bu bir şeref payesidir. Onun adına verilmiş bir şeref payesidir. Yani bugün hani Nobel nasılsa... Evet evet. Yani Nobel kadar popülerize olduğunu sanmıyorum. Havacılar arasında bir şey bu. Ama bu bizim adımızla bir Türk kadın pilotunun adıyla havacılıkta kendi literatürünü, nomenklatürünü tanımlamasını geliştirmiştir Türkler. Türk Hava Kurumu'nun da çok önemli desteğiyle. Ve bir olay anlatayım size kendi eğitimimden. Eğitim gördüğüm zamanlarda işim gereği biraz esneklik sağlanmıştı bana. Belli saatlerde telefon ederek normal standart eğitimin dışındaki saatlere kaydırabiliyordum eğitimi ve birebir eğitim alıyorduk. Genellikle de birebir eğitim verilir zaten. Bir hoca bir öğrenciye eğitir. Teorik derslerden bir tanesinde eski bir pilot hocamız adını saklı tutmak istiyorum buradan. Bana meteoroloji dersi anlatacaktı. Gittiğim zaman kurumda bir huzursuzluk, bir olağan dışılık fark ettim. Ne olduğunu sordum. Dediler ki bugün bir kaza kırım yaşadık. Uçağın düşmesine kaza kırım deniyor pilotluk dilinde, havacılık dilinde. Ve bir şehidimiz var dediler. Ben de çok üzüldüm. Hemen hocaya gittim. Hocamın da gözleri yaşlı. Dedim ki hocam isterseniz ara verelim dersimize. Yani bu uygun bir şey değil. Ben başka zaman gelirim. Hayır dedi. Görevimizi yapmak durumundayız. Biz eğitime devam edeceğiz. Sana bu eğitimi vereceğim. Dedim ki hakikaten şart değil. Yani ısrar ettim. Hayır, otur başlayalım dedi. Oturduk ve ben konuyu dağıtmak için hocamın aynı zamanda oğlu olan ve benim bir sebepten bir sıkıntısını çözmek için kendisini ameliyat ettiğim arkadaşımı sordum. Ne yapıyor, nasıl dedim. Son zamanlarda bana uğramıyor. Kontrole de gelmedi ameliyattan sonra dedim. Gözlerini açtı ve bugün şehit oldu ya dedi. Kendi oğlunun şehit olduğu gün cenazesinden hemen döndükten sonra görevine devam etmeyi kendisi için çok önemli bir düstur olarak seçmiş bir insandı orada. Karşımdaki hoca. Yani bir zevzeklik ettim konuyu dağıtmak için ve olayın aslını öğrenmiş oldum. Ve bunun gibi insanlar Türk Hava Kurumu'nda gerçekten çok sayıda var. Ve bu insanlar büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla ve görev bilinciyle çalışıyorlar. Mensubu olduğum için en azından bu küçük olaydan bile anlatırken beni duygulandırsa da gurur duyduğum kurumun aslı budur işte. Taceddin Bey, bu aslında hani bu anlattığınız hikayede bir ruh hali de var. Galiba Türk Hava Kurumu'nun bütün bünyesine yerleşmiş bir ruh hali. Orada olmak, o havayı solumakla mı ilgili? Yani insanoğlunun en büyük hayali o. Yani şeye baktığında, masallara falan baktığında uçan halı var, kanatlı at var. Bir gökyüzünde olma derdi var insanların her zaman. O hayali biraz gerçekleştirebilmiş olmanın insanlığı yarattığı bir ruh hali mi o? Değişik bir şekilde bağlı galiba Türk Hava Kurumu'nun üyeleri. Yani o kapıdan bir adım atan insan, gökyüzüyle bir değişik bir temas kuran insanın havası değişiyor galiba. Çok haklısınız. Bunu şöyle tanımlayayım ben isterseniz. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Land Rover'la bir saat dağda araba kullanmak mı istersiniz? Claudia Schiffer'la bir akşam bir saatlik bir yemek yemek mi istersiniz diye Amerikalı erkeklere sormuşlar. 20 ila 50 yaş arasındaki erkekler menü, erkeklerde menüyü mü sormuş? %86'sı Land Rover tercih etmiş. Özel bir bu çok Jeep ciddi bir rakam. Yani araba reklamı yapmıyorum. Jeep'le dağda trofi yapmak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Havacılıkla ilgili sorularda bu oran %98'e çıkıyor. %2'lik bir arada şey var. O adamları var. Editeceğiz aramızda. Onlar da eminim 50 yaş üzeri artık neyse o konuya girmeyeyim. Onlar da zaten uçak zaten elinin altında. Taceddin Bey gibi işte. Elimizin altında uçak var. Biz yiyelim sonra gene uçarız diye. Zaten biraz. Uçanlar Claudia Schiffer. Pardon. Özel bir mankenle akşam yemeği yiyelim diyenler. Aslında. Şimdi işin esprisi havacılık aslında böyle cazip bir şey. Gerçekten çok muhteşem bir şey. Yani havada olmak, hele bir alete, bir cihaza, bir makineye kumanda ederek o yeteneği kazanmak müthiş bir şey. Bir de Türk Hava Kurumu'nda farklı bir şey var bundan. Ne o biliyor musunuz? Cumhuriyet kurulduktan sonra bir yıkıntıların üzerine kurulan yepyeni bir ülkenin batının o biz asla yapamayız, onlara ulaşamayız mantalitesinden kendini kurtarıp onlara hayranlıktan, onlara haset etmekten kurtarıp biz de yapabiliriz'i kanıtlamış olduğu bir kurum orası. Yani havacılıkla ilgili çok önemli aşamaları kendi başımıza kaydettiğimiz bir kurum orası. O da var işin içerisinde. İşte o bahsettiğiniz ruh o orada ortaya çıkıyor. Yani eğitim verirken, o uçakları kullanırken, modifiye ederken, geliştirirken, kendimiz uçak yaparken. Yani onu hissedebiliyor olmanın, havacılığın o cazibesine ek olarak biz de başarıyoruz. Daha da fazlasını yapabiliriz şeklinde bir meydan okuma da var işin içerisinde. Bugün peki var mı yeterli donanım? Hem insan kaynakları olarak hem şey olarak bir uçak yapabilme yeteneği açısından sorgularsak Türk Hava Kurumu'nu? Gururla söyleyebilirim ki yine o 90'lı yılların sonunda biz zaten bir uçak yaptık. Havadan yangın söndürme faaliyetlerinde kullanmak üzere. Ancak bir takım başka sebeplerden bunu üretime geçiremedik. Bu teknolojiye sahibiz. Ülkemiz de gururla söyleyebilirim. Türk Hava Kurumu'nun dışında da başka kuruluşlar da var ve kendi uçağımızı yapabilecek kapasitedeyiz. Ama feasible mı değil? Yani bu çok işte mantıklı mı değil? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir uçağı ürettikten sonra ona yapmış olduğunuz araştırma geliştirme yatırımını karşılayıp kâra geçebilmeniz için o uçaktan 400 tane satmanız lazım pratik olarak. Rakamlar böyle. Talep olmadığı zaman da çok ciddi maliyetler söz konusu oluyor. Yapmış zaman, olmak için yapmış aynen olma öyle. Gibi bir şey aslında. Biz yapmış olmak için kuyruğu dik tutalım eski demir perde gerisi ülkelerin biz de yaptık demek için yapmış oldukları bir takım kopyalamalardan falan filan söz etmiyorum. Özgün bir dizayndan söz ediyorum. Bir yenilik getiren, bir özellik kazandıran dizayndan söz ediyorum. Bunların maliyeti de böyle. Dünyada neden 3 ya da 4 tane hava taşıtı üreten firma kaldı? Amerika'da bile birbirlerini satın alıp yutarak ayakta durmayı deniyorlar. Bunlar uçak satamıyor mu? Satıyorlar ama maliyetler çok yüksek. Pasta belli be de. Elbette. Elbette. İşte Avrupalı'nın ona bir rakibi var. Amerika'nın diğerlerini içerisine almış büyük bir kuruluşu var. Karşılıklı dünyadaki sivil havacılık sektöründeki siparişleri paylaşıyorlar. Ondan artan da minicik Brezilya'da bir tane firma var. Almaya çalışıyor. Birazcık İsveç'te var. Onlar çok küçük rakamlar. Yani adlarını söylemekte hiçbir sakınca yok. Bunu herkes biliyor. Zaten özel uçak alacak şeyimiz de yok. Yani tabii. Dinleyiciler. Yani, dinleyicilerimiz koşarak uçak alacağım da radyoda duydum. Boeing alacağım diyen yok herhalde. Siz de nasıl başladınız peki? Aslında demin ki konuyu sizin üzerinizden konuşsak daha güzel olur. Daha öyle sohbet etsek. Yani nereden merak? Çocukluktan mı? Nereden yoksa merak? Bir gün bir maket uçak aldım. Bütün hayatım değişti mi? Şöyle. Ben aslında asker çocuğuyum. Havacılıkla askeri kanaldan ilgilenme şansım olmuştu. Fakat başka bir meslek seçmek zorunda kaldım. Gözlüğüm vardı. Savaş pilotu olamayacaktım. O zaman lazerle çizdirme diye bir şey de yok tabii. E tabii yani. Havacı mıydı peki babanız? Havacılıkla da alakası olan bir kara kuvvetleri mensubuydu. Ondan sonra da bana vasiyet etti. Dedi ki sen bir başka meslek seçiyorsun. İyi tamam çok güzel. Çok da memnunum. Ama hobi olarak bunu yapabilirsin. Ben de belli bir yaşa geldiğimde Türk Hava Kurumu'nun kapısını çaldım. Kaç yaşta? Kaç yaşındaydınız? 34. 34. Oktay evet. Tam senin yaşın. Tam senin yaşların Oktay'a bak. Tam senin yaşların dediğin Oktay'ın yaşı 34 yaşında işte. Şimdi ben de biraz bu merak bizden saldım ya. Bizden geçti çünkü artık. Merak saldım o yüzden hiç, hemen oklar bana döndü. Hiç merak etmeyin. Her öyle bir desteği vermeye hazırım. Geç diye bir şey yok yani. Kesinlikle 34... yok. En kısa zamanda sizleri bir gökyüzüne çıkaralım. Orayı bir görün. Bu gözle görün. Yani İler miyiz? Uçakta çok zorlanıyoruz. Bazen koridor veriyorlar. Oradan milletin kafasını oradan aradan bak. Bazen kanat üstü veriyorlar falan. Çok abi zor de oluyor. Cam kenarında oturan adam evet. Sanki kendi keyfini de sürmüyor. Yani böyle sabah bütün Ankara'nın tepesinde veya gideceği şehrin tepesinde dolaşmış da akşam şöyle bir tenezzül edip bakıyor. O ben en havalı adam olmak için yapıyor. Ağzımı burnumu yapıştırarak evet, bakıyorum. Evet o şey aslında nasıl can atıyor, can atıyor oraya bakmaya ama rutin zaten benim sürekli gökyüzünden bakarım. Yani yapacak çok fazla da bir şey yok diye. Hem onun tadını çıkarmıyor hem bizim de tadını çıkarmamıza mani oluyor. Tamam o zaman bunu en kısa zamanda gerçekleştirelim. Çok memnun olurum. Çünkü ben kapılarını çaldığım zaman bana asla yüzlerini çevirmediler. Her türlü desteği verdiler. Havacılığı sevmem için de zaten bir potansiyelim vardı. Onlar her türlü desteği vererek benim havacı olmamda çok büyük katkılar sağladılar. Siz 34 yaşında kapıyı çaldınız ve ben pilot olacağım diye mi gittiniz? Nasıl oldu? Ben pilotluk eğitimi almak istiyorum. Öyle. Savaş pilotu olmak istiyorum. İşin esprisi şu. Şu anda hazır bir savaş yok demişler. O hikayenizi dinleyelim. Biz hiç bilmiyoruz çünkü. Tabii. O zamanlar işte bu iş nasıl yapılır diye merak ettiğimde bana yol gösterdiler. Dediler ki Türk Hava Kurumu'na gidin bu konuyla ilgili konuşun. Tamam. Ben gittiğimde ya dedim herhalde beni oradan oraya gönderecekler. Ve ben işte elime bir kağıt tutuşturarak işte bunları yapacaksın geleceksin diye. İçeri girdim. Ben pilot olmak için ne yapmam gerektiğini öğrenmek istiyorum dedim. Ha, öyle gittiniz siz. Evet, buradaki binadan bahsediyorum. Evet buradaki binadan söz ediyorum. Aynen öyle. Ne Atatürk Bulvarı üstünde operanın karşısındaki. Evet. Resepsiyonda oturan arkadaşımız dedi ki kimliğinizi alabilir miyim? Bize öyle diyor. Bize hep evet. Çünkü ziyaret çıkartıyor. Sizin kimliğinizi almıyor da bana karşı herhalde bir şeysi var. Sen adını spor kulübünü almıyor Fahir senin onu. Tamam ben bittim artık. Evet. Otur. Evet. Birinci katta şu odaya gideceksiniz dediler. Kimliğimi alıp almadıklarını hatırlamıyorum. Çok uzun zaman geçti. Yukarı çıktım. Bir odaya girdim. Dedim ki ben böyle pilot olmak istiyorum. Kafasını öndeki kağıttan kaldırmadan bana şuraya git diyeceğini zannettiğim adam şöyle oturmaz mısınız dedi. Peki dedim oturdum. Kimsiniz necisiniz dedi falan bir insanın hani yarışmaya katılmadan önce bir heyecanını gidermek şeyi vardır ya. Neden pilot olmak istiyorsunuz nereden çıktı bu falan gibi sorular sonrasında benim motivasyonumla ilgili bir fikir sahibi olduktan sonra yavaşça yandaki çekmeceden bir şey çıkardı. Bunlar dedi yer misin yemez misin şeklinde. Neyse işin esprisini bir kenara bırakalım. Bana çıkardı? Dedi ki şu belgeleri hazırlayın. Belge. Ne çıkaracak ben de. Ne çıkardı diye. Bir kafa çıkarmış. Ne bileyim hava, şey mi poğaça mı çıkardı? Bu senden önce gelendi falan şeklinde. Taceddin Bey de bizi poğaçayla şey yaptı tanıştığımız oldu. Yani. Demek ki dedim havacılıkta poğaça önemli bir değişken mi? Poğaçayı da benim üzerime yapıştırıp durdunuz. Ondan önceki 3 gün boyunca sabahları ne kadar aç olduğunuzu ağlıya ağlıya anlattığınızı unutuyorsunuz. Ondan sonra da içim sızlamış. Ben size poğaça getirmişim. Hemen poğaçayı... Gerçi doğru. Taceddin Bey'e açım. Diğer herkesin karnı doyuyor. Örnek Alman pastası. Evet, ona da geleceğiz. Evet belgeyi çıkardı. Sonra, dedi ki bunları hemen hazırlayın. Ne zamana hazırlayabilirsiniz diye sordu bana. Allah Allah dedim ben de. Size ne ki? Ne zaman hazırlarsam o zaman getireceğim gelirim. Dediniz. Eğer dedi hemen hazırlarsanız kursun son birkaç kişilik şeyi var. Koteşin. Onu sizi yetiştirebilirim. Çok sevindim ben de. Hopla zıplaya çıktım. Evet doktor raporu almak bir doktor için çok zor değildir. Koşturdum hemen doktor raporunu almam gereken yerler varmış. Onları hemen hallettim. Kendim imzalayıverdim. Sonra şey yok ben imzalamadım. Arkadaşlarımdan rica ettim. Sonra sağlık raporundan başka sanırım sabıka kaydı da vardı vakit alacak işlemlerden bir tanesi olarak. Onu da aldım. Fotoğraflarımı yetiştirdim. Evet. Karşısına dikildiğim zaman hoş geldiniz dedi. Aynı adam. Aldı. O adam gitti. Diğerlere telefon etti. Dedi ki arabanız var mı? Var. Kendiniz hafta gidebilir misiniz? Yoksa sizi buradan servisle gönderelim mi dedi. Bakınız. Mantalitenin, anlayışın farkına bakınız. Ben kendi arabamla giderim dedim. Gittim. Kapıya gittiğim zaman telefon edilmişti. Benim ismime. Nereye gittiniz Türk bu arada? Türk kuşuna gittim. Eğitimi verildi. Evet. Evet, gittim. Orada Türk kuşu genel müdürün odasına çıktım. Kendisi bana hocalıkla yapmıştır o zaman, sağ olsun İlker hocam. Beni aldı ve hoş geldiniz dedi. Size dedi mesleğiniz gereği sıkıntılarınız olabilir. Ben size bir hoca tahsis edeceğim ve sizin uygun olacağınız saatlerde eğitim yapacaksınız. Çünkü siz mesleğinizi sürdürüyorsunuz. Biz de size biraz esneklik sağlayabiliriz. Düşünebiliyor musunuz anlayışı? Bana ne kardeşim, git izin al işinden, gel burada eğitimini yap. Biz de burada herkese eğitim veriyoruz. Bu 50 saat teorik 50 saat pratik olan kursa evet. başvurdunuz değil mi? Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Ondan sonra da tabii insanlarla tanıştık. Bana gencecik bir hoca verdiler. Benden yaşça küçüktü. Benim hocamdı. Hemen dediğiniz gibi heyecanla poğaçamızı ilk çıkardım. Şeye oturduğum zaman merakımdan dolayı teorik dersleri de biraz hızlı bitirdik. Sonra ilk kokpite oturdum. Kokpitte klavyenin üzerindeki düğmeye bu makineli tüfeğin tetiği mi dedim. Sen çok Amerikan filmi seyrediyorsun herhalde. Otelsiz dedi bana. Ondan sonra da heyecanlama. Pilotluk böyle heyecanları kaldırmaz. Sakin evet. ve aklı başında olmalısın dedi. Ve onu hiçbir zaman unutmadım. Ve uçuşa başladığımızın ikinci ya da üçüncü saatinde dedi ki şimdi seninle göl başına gideceğiz. Gölün üzerinde bir takım hareketler yapacağız dedi. Gittik oraya. Dedi ki önce ben sana göstereceğim nasıl yapıldığını, sonra sen yapacaksın. Bu çok doğal tabii. İzlemeye çalışıyorum ama izleyebileceğim gibi bir şey değil. İnsanın tam midesini ağzına getirebilecek basit tanımlar diyelim. Gözünü de burnuna getirebilecek hareketlerdi. Ve beni izlediğini fark ettim çok sonra. Yani o önemli bir aşamaydı. Eğer orada tolere edemeyip kussaydım ya da bayılsaydım pilotluğun daha ileri kademelerine geçemeyecektim. Zaten normal pozisyona getirdikten sonra şimdi dedi senden iyi misin diye sordu. Evet, bunların hiçbirini yapmanı beklemiyorum dedi. Yalnızca bu sınavı geçtin sen. Bundan sonrasını yavaş yavaş öğreneceksin. Ama bu aşamada da fizyolojik olarak bir engelin var mı bu hareketlere ya da fazla üç boyutlu hareket insanın alışkın olduğu bir şey değil. İki boyutlu sağa sola hareket ederken kulaklarını siz dengede tutuyor da bir de üç boyutlu hareket başlayınca onlar bir takım mide bulantısı, göz kararması, görüntü bozulması gibi şeyler yapıyor. Bunları aşıyorsunuz. Ondan sonra da aynı esneklikle benim eğitimim devam etti. Bitirdikten sonra da aynı heyecanımı hala Türk kuşundan içeri girerken duyarım, emin olabilirsiniz. Çünkü uçmak her dakikası, her saniyesi ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan kaynağı olan bir şeydir. Sonra zaten sinemaya da aktarıldı sizin bu hikayeniz. Top Subay ve Gentleman diye. Hayır, Aviator diye biliyorum. Top Gun. Top Gun mı? Top Gun mıydınız siz? Yok evet. Ben tangoydum. Uçağın makineli tüfeğini hiçbir zaman bulamadım. Çok aradım ama o uçaklarda olmadığını hayal kırıklığına uğratarak beni... Şimdi aslında çok büyük bir ayıba imza ediyoruz. Yani yaşımız gelmiş 35'lere. Biz acaba hala geç mi kaldık diye. Ama bizi dinleyen, yani çocuğu olan dinleyicilerimiz var. Ve işte çocukları yönlendirdikleri şeyler var velileri. Ve moda haline geliyor. İşte balelere gidiyor kızlar. Oğlanlar spora gidiyorlar, şeye gidiyorlar. Mesela Türk Hava Kurumu'nun işte ilkokul yıllarında, ortaokul yıllarındaki çocuklara sunduğu bir şey var mı? Bu olmaz mı? Genç kanatlar falan dediğimiz şey nedir aslında tam olarak çocuklara tabii. sunulan şey? Ayrıntıyla bahsedelim hatta. Tabii. İlkokullardan, ortaokullardan söz edelim. Ortaokul demeyelim yani ilk öğretim sistemi ve liselere kadar. Türk Hava Kurumu hem bu konuda kendi yetiştirdiğimiz genç arkadaşlarımıza hem de kendi profesyonellerimizle Türk Hava Kurumu'nun faaliyetleri ve onlarla ilgili çeşitli hobiler geliştirebilmek için okullarımıza eğitim çalışmaları yapmak üzere gidiyorlar. Ve oralarda belli saatlerde bu seminerler veriyorlar. Belli bilgi verme ve tanıtım çalışmaları yapıyorlar. Slide gösterileri yapıyorlar. Ve bunlar belli bir noktaya kadar insanları o yöne yönlendirebiliyor. Çocuklarımız ailelerine soruyorlar. Tabii bu konuda nereye başvurabilecekleri de detaylı olarak çocuklarımıza veriliyor. Onlar başvurdukları zaman da biz onları elden geldiğince bu eğitim çalışmalarına dahil etmek suretiyle onları havacılıkla tanıştırmaya, en azından bir hobi edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bu onların ufkunu genişletiyor. Yalnızca havacılıkla tanışırken model uçak yapmayı öğrenmiyorlar. Uçmanın fiziğini de öğreniyorlar. Ya da ilk uçağı kim yapmış onu da öğreniyorlar. Ondan başka günümüze kadar ne tür gelişmeler olmuş onları öğreniyorlar. Ve bunların bir kısmı da daha sonra daha fazla ilgi gösteriyorlar. Gösterdikleri bu yüksek ilgi oranı onların belli noktalara gelmelerini sağlıyor. Peki ilk fikir edinmeleri için bu çocukları yönlendirebileceğimiz bir yer var mı Ankara'da? Çankaya Şubesi'ne mi gelmeleri lazım? Ya Ankara'da çok şubemiz var. Nereden öğrenebilirler mesela? İlçelerinde Türk Hava Kurumu 310-48-40 telefonu yanlış hatırlamıyorsam. 310-48-40 veya evet. tk.org.tr org.tr. Evet. Aslında her şeyi orada bulabilir. Evet, gayet net bulabilirler. Orada çok bilgi var. Buna mail de atabilirler. tk@tk.org.tr'ye başvurabilirler. Telefon 444-0845 olabilir. Aynı THK'dır şekilde kullanabilecekler. Evet. 444-0-THK. Evet. Yani bütün bunlar onlara hizmet vermek için gerçekten gönüllü olan, hevesle, heyecanla bu işe sarılmış insanları bulabilecekleri haberleşme noktalarıdır. Asla kurslar ücretsiz. Evet, evet. Çocuklar için onu... Evet, çocuklarımız için bu kursların hiçbirisinden ücret alınmamaktadır. Daha ileri kurslar için ve çok daha yarı profesyonel uygulamalar için belli maliyetler çıkarılıyor. Onlarda da çeşitli kolaylıklar var. Ben model uçak mesela radyo kontrollü model uçak dediniz. O, bunun da bir yaşı yok galiba değil mi? Bu eğitimi almanın. Emin olun yok. Veya helikopter diye ayrılmıyor galiba. Hepsi aynı. Evet. Bu konuda da eğitim veriyoruz. Radyo evet. kontrollü model radyo uçak kontrollü kurslarımız var. Evet. Bunun malzemelerini temin edebilmek için de Türk Hava Kurumu kar amacı gözetmeksizin hem Türk Kuşu'nda hem şehirde birkaç satış noktasında, hobi noktalarında kendilerini bekliyorlar. Çok güzel. Ve kolaylık noktalarını da aslında verebilirseniz eğer. Şu anda tam adreslerini hatırlamıyorum. Tandoğan'da bir yer var hemen Anıtkabir'in arkasında. Kendileriyle ilgili detayları daha sonra size ulaştırırım. Evet, tamam. Oraya gittiklerinde hem bu işlerin çok pahalı olduğunu düşünen insanlar için söylüyorum. Kesinlikle Türk Hava Kurumu çok ucuza bunların hepsini ithal ederek ya da üretimine katkıda bulunarak halkımıza yalnızca hobi edindirmek maksadıyla sunmaktadır. Eğitimlerini vermekte söz konusudur. Ben bunu nasıl kullanacağım diyenlere eğitimleri de verilmektedir. Bunun için sertifikasyon uygulamamız da vardır. Standart eğitim almak ve sertifikasyon vermek uygulamamız da vardır. Bununla daha ileri kendilerini geliştirmek için isteyenler için de çeşitli uygulamalarımız var. Orada profesyonel hocalarımız var. Onlar daha ileriye götürebilecek. İşte sabit kanatlı, hareketli kanatlı helikopter uçak için eğitim verme olanaklarımız da sonuna kadar kullanılıyor. O zaman bir söz alalım buradan Taceddin Bey'den. Bir havacılık olayına bir imza atalım. Yani kaç kişilik bize uçak ayarlarsınız? Dinleyicilerimizle beraber gelsek. Şöyle, mesela havada ne derler, mangal yapıldı mı? Havada mangal uçuş açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Hep onu hayal etmişimdir. Yani ama, ne yapılabilir havada? Böyle bir yavan bir hareketle biz de sivil havacılık tarihine geçelim. Şöyle yaparız. Bizim aslında geleneksel bir halk uçuşu günlerimiz vardır. Halk oyunları mı? Halk uçuşu diyelim. Bundan önce de orada havada Faulkner gibi bir şey mesela. Türk Kuşu'nda uçaklarımızı ve Türk Kuşu'nun tanıtımı ile ilgili küçük bir tur yapıyoruz. Sonra oturuyoruz orada. Bir parkımız var. Orada mangal ihtiyacınıza cevap verebilme şansımız olabilir. Daha sonra da hep birlikte tabii bir uçağın kapasitesiyle sınırlı olmak suretiyle bölünmek, sayılara bölünerek belirli saatlerde uçabiliriz. Ve yarış. Yarış mı? Havada yarış. O senin dediğin, o senin dediğin güzel film, bir film adı. Film. Üstelik de ikinci havada uçağa yılan havada giriyor yarış. Falan. O başka bir şey. Kobralar sarıyor. Hayır, ben dinleyicilerimiz öyle bir rekabet olsun falan. Hani sadece adamlar konuştular sonra uçakla gezdiler, bir de giriyorlar anlatıyorlar değil de dinleyicilerimizden de bir grupla şöyle bir 5-6 kişilik bir yarışma yaparız mesela. Promosyon olarak biz bir süredir herkese benim saatimle fotoğraf çektirme imkanı veriyoruz. O da biraz baymaya başladı insanları, onu fark ediyorum. Bilmiyorum o kadar biniyorum. Cazip olur mu ama tabii memnuniyetle. Mangal olursa işin ucundan. Mangal olursa. Tabii ki Türk Hava Kurumu mangal ihtiyacınıza da en güzel şekilde cevap verecektir. Neyse, havacılıkla ilgili bir kurum olduğumuzu unutmadan çizgimizi koruyarak ülkemizi, insanlarımıza, gençlerimize havacılığı tanıtmakla ilgili her türlü faaliyeti zevkle ve büyük bir hevesle yapmakta olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Diğer konularda da ayrıca yardımımız olabilir tabii. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türk Hava Kurumu'nun 85. yılı 16 Şubat'ta kutlandı ama böyle bir hafta olarak devam ediyor. Bu arada Ankamol Alışveriş Merkezi'nde de bir fotoğraf sergisi var. Aslında biraz uçmanın nasıl bir şey olduğunu biz filmlerde şey görüyoruz hep. Böyle taklalar atan uçakları görüyoruz birbirlerini, işte o dogfight mı, köpek dövüşü mü diyorlar. İşte onları yapan uçakları görüyoruz ama hiç şey göstermiyor. Şöyle bir camdan kenara baktığı zaman pilot neleri görüyor onu görmüyoruz. Çok güzel bir fotoğraf sergisi var. Gerçekten de Türkiye'nin uzun uzun zaman geçirilecek, bambaşka yönünü görüyor biliyorsun orada. Ben işte mesela İzmir fotoğraflarına baktım. Hiç görmediğin açıdan görüyorsun. Oktay da bana şeyi